राम। यह प्रवचन पर शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 28 अक्टूबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोर द्वारा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले नमः। जितने ये चीजें दिखती है इनमें अलग अलग रंग दिखते हैं, अलग अलग आकृति दिखती है, अलग अलग स्वभाव दिखता है, अलग अलग भाषा है, बाणी है, कंठ है, अलग अलग विधि तन पाग भाग बाणी प्रकृति अर्थ वचन विवेक अक्षर मृतन एक थे देखे देखा नहीं। ये मिलते नहीं, अनेक तरह चीजें हैं, अनेक में एक परमात्मा है। जैसे ये चीजें सब बनी है, वृक्ष है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, मकान है, इसमें पृथ्वी बनी है, पृथ्वी एक जमीन है, शरीर जितने बने खिलज और पाप का गगन समीरा पंच रचती है अधम शरीरा। शरीर भी पांचों से बना, ये संसार भी पांचों से बना है। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सब एक है, और परमात्मा से पैदा हुआ देखो तो सब एक है। प्रकृति का कार्य देखो तो सब एक है, जगत रूप से देखो तो सब एक है। एक में अनेक है, अनेकों में एक है। तो परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने राग द्वेष न करें। ये राग द्वेष अहंता ये भेद पैदा करने वाला है। आजकल के लोग तो साथ में खान पान एक को एकता कहते हैं, ये एकता और वास्तविक एकता नहीं है। ये एकता तो कुत्तों में ही है, गधों में भी है, गायों में भी है, भैंसों में भी है। एक जल भरा हुआ है उसमें गायें पी जाती है, भैंसें पी जाती है, ऊंट पी जाती है, गधे पी जाती है, घोड़े पी जाते हैं, कुत्ता भी पी जाता है, चिड़िया पी जाती है। ये एकता नहीं है, ये तो एक पशुता है। एकता नाम उनका है जो भीतर में राग द्वेष न हो। एक में राग जितने द्वेष भेद और अभिमान कि मैं ऐसा हूं, ऐसे वो भेद पैदा करता है आपस में। तो एकता वो राग द्वेष न होने पहुंची एकता। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है, इसमें भला और बुरा नहीं है। जाकि जैसी भावना तैसा ही फल हो, वो जैसी भावना रखता है उसे वैसा फल मिलता है। है जगत सब परमात्मा का स्वरूप, तो किस विषय में एक तरह नहीं चाहिए तो गीता ने कहा है आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योगिन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। वो योगी संशय श्रेष्ठ माना गया। आत्मोपमेन यहाँ आत्मा शब्द शरीर का वाचक है, आत्मा मन को भी कहते हैं, आत्मा बुद्धि को कहते हैं, आत्मा स्वरूप को भी कहते हैं, परमात्मा को ही आत्मा कहते हैं, बेटे को भी आत्मा कहते हैं, ऐसे प्राणों को भी आत्मा कहते हैं, शरीर को भी। तो यहाँ आत्मा शब्द शरीर का वाचक है, शरीर है, अगर कान है, किसी अंश में भी संसार में किसी कोई प्राणी, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, और स्थावर हो, जंगम हो, वृक्ष हो, चाहे चलने फिरने वाले हो, किसी को भी दुख न हो और सबको सुख हो, ये सुख दुख को लेकर जो है एकता, हम किसी को भी दुख न हो, सबको सुख हो जाए, सर्वे भगवान को सुख न हो, सबको सुख हो जाए, माँ कष्ट दुख भाग हो, कोई दुख भागी ना रहे, दुख भागे, ये दुख बचाना और सुख देना इस विषय में एक बार है, वो एक बार पक्षपात रहित होगा। जैसे अपने यहाँ गायों की रक्षा करे तो हिंदुओं की गाय उनकी रक्षा करी, मुस्लिमों ने गाय उनकी रक्षा करी, उसको चारा दे दो भाई तुम अपनी गायों को चराओ, हिंदुओं को दे दिया, मुसलमानों को दे दिया, पर तकलीफ किसी को न हो। गीता प्रेस की कई बार सेवा होती है, उसमें ऐसा नहीं भी हिंदू और मुसलमान भेद हो, सबका निर्वाह हो जाए, सबको सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, खेद लगा ये है ही हिंदू और मुसलमान मिलते आपस में, वादियों तो दे दो, वादियों तो थे बिल्कुल उल्टी बात है उनकी, तो उल्टी होते हुए लोग अपने अलग अलग है, परंतु दुखी कोई ना हो, सबके सब सुखी हो जाए, वृक्ष जो स्थावर है उनको दुख इतना नहीं होता जितना जंगम होता है, परंतु इनको सुख दुख होता है, जल मिलता है हरे हो जाते हैं, जल नहीं मिलता है कुमला जाते हैं, ठंडी में भी जल जाते हैं, घर में भी जल जाते हैं, तो ठंडी में रहती सुख भी रहेगी सबको, तो किसी को भी दुख न हो और सबको सुखी हो। तो आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योजना, शरीर की उपमा लेकर समझे को सम देखता है, सुखम वा यदि वा दुखम, दुख किसी को न हो, सुख सबको, सहयोगी परमो मत, वो परम योगी माना गया, श्रेष्ठ योगी माना गया वो। तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है, सबको सबको सुख देना, सबका हित करना, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ये जिसका भाव है वो समता सबका उद्धार, चिंटी ब्रह्मा चिंटी ब्रह्मा लेकर विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ये गई है, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, चांदार हो, कोई ब्राह्मण हो, किसी को भी कष्ट न हो, किसी का भी अहित न हो, सर्वभूत ही दे भूत प्राणी मात्र, स्थावर जगह में दो तरह के प्राणी है, एक खड़े रहते हैं वृक्ष आदि के, कोई चलते फिरते है, ऐसे किसी प्राणी को कभी दुख न हो, इस भाव से सबके साथ जो समता का बर्ताव है उस बर्ताव की महिमा है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके, पक्षपात का त्याग करके सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, ऐसा भाव है वो समदर्शी है, इस समता की महिमा है, और सम परमात्मा का स्वरूप गीता में आया है, यही तेर गीता सर्वो ये शांत साम्य स्थित माना, जिन पुरुषों का मन इस साम्यावस्था में स्थित हो गया तो यही सर्ग गीता, यहाँ इस संसार में जीते हुए भी वो संसार को जीत गए, संसार से ऊंचे उठ गए, क्यों? ये सब साम्य स्थित मन मन में समता आ गई, राग द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, पक्षपात नहीं, अभिमान नहीं, तिरस्कार नहीं, आदर नहीं, यही एक समान। तो उन लोगों ने यहाँ जीते हुए संसार को जीत लिया, क्योंकि निर्दोष अंगे समान ब्रह्म जो परमात्मा है वो निर्दोष और सम है, और जिसका मन निर्दोष हो गया और सम हो गया तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। कल्याण किसको कहते हैं? परमात्मा किसको कहते हैं? उद्धार किसको कहते हैं? मुक्ति किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। इसका नाम मुक्ति है, कल्याण है, उद्धार है। जीव का मोक्ष हो जाना, जीव का कल्याण हो जाना, जीव का उद्धार हो जाना, सदा के लिए शांति मिल जाए, महान शांति मिल जाए, ऐसी समता है, समता की महिमा है। तो घर में भी भाई बहनों को चाहिए कि आपस में सबका हित चाहे, बर्ताव में दोष हो जाए, विधायोग हो जाए। जैसे औषध लेने को जाते हैं तो वैद्य है किसी किसी शीशी का औषध देता है, कोई किसी किसी की सकता है, कोई सुगंधी वाली है, कोई मामूली कर्म, कोई गर्मी है, कोई मीठी है, ऐसे तरह तरह स्वाद है। तो वे विषम है, ऐसा नहीं आज अब इस शीशी गिर जाएगा, दस्ता लगे तो उसको भी, दस्त बंद हो जाए उसको भी, बुखार आ जाए उसको भी, एक दवाई दी जाएगी, ये एक नहीं। उसमें क्षमता क्या है कि जिस दवाई से जिसका रोग दूर हो उसको वो दवाई देना, तो सुख में पहुंचाना, दुख दूर करना, इसमें क्षमता है। बर्ताव में क्षमता नहीं है, बर्ताव में तो यथा योग्य वक्त पर जिसको जैसा हो वैसा रोग है तो उसको पत्थर दिया जाए, वो पत्थर न दिया जाए, उसी रोग की उसको दवाई दी जाए, मन उसका भला हो, दुख मिट जाए, सुख हो जाए, तो सर्वे भवंत सुखिना, ऐसा भाव हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, किसी को दुख न रहे, ऐसे भाव से सबके साथ बर्ताव करना, ये समता है। तो घरों में भी छोटे बड़े सब तरह के प्राणी होते हैं, सबको आराम कैसे, सबका भला कैसे। अभी जैसे समुदाय को पूछा जाता है वोट लिया जाए, ऐसे सबके सब बच्चों से वोट लिया जाए कि तुम क्या चाहते हो, तो सब एक स्वर से कह सकते हैं, थोड़े बहुत अलग रह जाए, पर ज्यादा वोट तो आ जाएगा, स्कूल नष्ट की जाए, इनको पता किया जाए, ये हमारा कारागार है, कैद खाना है, उसको दूर किया जाए और खुले खेले। पर ये नहीं सोचते इसका परिणाम क्या होगा, ये सोच नहीं सोचते, ये क्षमता नहीं होगी। क्षमता ये होगी उनका हित कैसे, अभी चाहे कष्ट नहीं पाओगे। जैसे राम जी कहते हैं काज हमार ताश हो तो ही, रावण का भी हित हो जाए ऐसा करना, तो अंगद ने हनुमान जी ने वह हित हो जैसे उपदेश दिया, मंदोदरी नहीं हुई कहा आपका हित वश बात में है, तो हित में रहती है ये बड़ी पुण्यदायक है, वो क्षमता में है। परमात्मा खुद है जो सूर्यदेव सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सूर्य है भगवान, नरकों में डालते हैं तो भी उनको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पापों का फल भुगतने से ये पाप नष्ट हो जाए, इस वास्ते नरकों में डालते हैं। तो हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका भला कैसे हो, ये भाव देखो। क्रिया होती है सीमित, पदार्थ भी होते हैं सीमित, पदार्थ अपने पास में कितना होगा, अनार मण, दो मण, दस मण, बीस मण, पचास मण, सौ मण, तो सीमित ही हुआ। परंतु दूसरों का हित करना, भोजन देना, भूखों को अन्न देना, ये भाव है, ये भाव सीमित नहीं है, ये बंधा हुआ नहीं है, उसमें सीमित हो जाएगा, मनुष्य मनुष्य को देंगे तो भी एक सीमा हो गई, मात्र प्राणी को देंगे उस सीमा में भी और अल्प सीमा कर ले अलग अलग, कि भाई सनातन आदमी वो हम देंगे, वो कहते हैं हम तो सनातन को नहीं देंगे, हम तो आर्य समाजों की सेवा करेंगे। अच्छा, हम गए थे तीर्थ यात्रा में, तो इस धर्मशाला में इस धर्मशाला गुजराती उतर सकते हैं, गुजराती की सेवा ही नहीं देंगे, गुजरात को तो देंगे। वो एक तरह से विषमता है, परंतु अपनी जाति की बात है, कोई बात नहीं उसमें। अब उसमें धनी गरीब का भेद करे तो और गलती हो जाएगी। भाई धर्मशाला सब उतरो, सभी ठहरो। तो तीर्थ यात्रा में गए तो दो तीन मोटर थी हमारी, तो कह दिया साहब इसमें तो गुजराती उतरते नहीं, उतरती रात हो गई। फिर एक सज्जन मिला, आपको रात रात ठहरा, रात रात ठहरा है, फिर कन्या पाठशाला है, सुबह तो वही कन्या पाठशाला लगे, उससे पहले खाद कर, पहले खाली कर दे तो बात है। तो ये क्या है, वो अपना ऐसा करे, मैं दोष नहीं करता हूँ, मैं निंदा नहीं करता हूँ, अपना वही पारसी लोग अपना एकता रखते हैं। वो पारसी आज भी बड़ा अच्छा है, धनी आदमी है भी, तो कोई गरीब होता है तो मकान बनाना तो एक एक दो दो ईंट दे दे सभी, तो उसमें मकान बन जाता है, एक दो दो रुपया दे दे लखपति बन जाता है। ऐसे अपने पारसियों में ही इस तरह से होता है, उसको निंदा नहीं है। अब पारसियों में कोई देखे धनवान है, ये विद्वान है, ये गरीब है, ये धनी है, ऐसा नहीं, सबकी सेवा करना। बढ़िया चीज ये है कि सर्वभूत ही प्राणी मात्र, भूत हो, पिशाच हो, जब हो, उसमें राक्षस हो, असुर हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई प्राण हो, सबका हित कैसे हो, तो ये क्षमता है, समान रीति से सबका हित साधा। तो ये सब भाई बहनों को चाहिए, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबके सब मुक्त कैसे हो जाए, सबके सब भगवान ये भगत बन जाए, ये भाव ऊंचा है। सबको अन्न मिल जाए, सबको वस्त्र मिले, ये भी अच्छा भाव है, बड़ा उत्तम है, परंतु कल्याण हो जाए ये बात देखना है। रोटी कपड़ा आदि सुख से मिल जाए, ये शरीर की सेवा है, और वो आत्मा की खुद की सेवा है, वो परम सेवा है। जैसे बीमारियों की सेवा करने के लिए मारो सेवा में जाना, आदमी ने अलग अलग समय लिखा दिया है, दो दो घंटा का समय, बारह बजे दो बजे हमारा, तीन बजे चार बजे हमारा, छह बजे हमारा, आठ बजे हमारा, ऐसे दो दो चार चार आदमी उनको फोन कर देते हैं, अमुक जगह इस बीमार सेवा करना है, तो सबकी सेवा करते हैं। भगवान नाम कीर्तन सुनाते हैं, उसमें भी घर वालों को नहीं सुहाता तो कभी घर वालों को नहीं सुहाते तो कोई बात नहीं, बीमार है वो कहते हमारे मत सुनाओ तो वहां मत सुनाओ, वो को सुनता हो, घर वाले तिरस्कार करे, अपमान करे, उसे तो कोई बात नहीं, मरने वाला मरना सन उसको सुनाओ, वो कहते हम नहीं सुनते, ऐसा ऐसी बात भी होती है। जो बहुत पाप में होते हैं वे बड़े सुनते नहीं, भगवान नाम नहीं सुनना चाहते, ऐसी बीती हुई बात है। बांकुड़े की बात हमने सुनी है, फिर जी श्री जयदयाल जी और उनके मित्र थे, नाम नहीं आया है, तो बड़ी दर्श वे दोनों ही एक वो बकरी पकड़ता है दिन भर गांव में, क्या पैसा मेरे को याद नहीं कितना कहा, पर वो जितना कमाता दिन भर में उसने ज्यादा दिया नहीं, और हमारे यहाँ आ जाओ तुम राम राम राम राम राम राम राम कहो, तो राम राम कह नहीं सका, गोविंद वासुदेव नारायण दामोदर माधव कोई नहीं, हरि हरे हरे हरे हरि का नाम ले सका और नहीं, तुम हरि हरि करो, यहाँ बैठे हो जितने पैसे होते हैं वो तुम्हारे को देंगे, एक दो दिन बैठा के वाला हमारे पार नहीं पड़ता है, मैं नहीं बैठ सकता, आया ही नहीं, दूसरे तीन देखे तो मसले मार रहा है, तो ये बात ठीक है कि पापी ज्यादा होता है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। नरों में जो अधम होते हैं, पापी होते हैं, वो भगवान की शरण नहीं होते, नाम ले नहीं सकते। हरी हरी आया राम राम नाम कैसे कह नहीं सके। अब इसमें क्या जोर है भाई? मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंह जो फोड़ देवे। राम राम चढ़ा हुआ आदमी गंध आ गया, अन्न की गंध आ, इतना वर्ष कैसे जी गया तुम बिना अन्न के? पर बुखार हो गया, भीतर में खराबी आ गई, तो अन्न अच्छा नहीं लगता, मिश्री कड़वी लगती, मिश्री कड़वी बड़ी सीधी बात है, मिश्री कड़वी लगती, कड़वी लगे तो शांत होते बिखले हुए। ऐसे राम राम राम राम कड़वा लगा, मन नहीं लगता है। गोरखपुर में 12 महीनों का संकीर्तन हुआ था, तो उसमें एक आकार पड़ा हुआ था, तो अलग अलग भर्ती हो जाए, 6 महीना तो राम नाम लेना पड़ेगा, हे राम नाम मंत्र फलाहार दिया जाएगा, और यहाँ राम नाम होता सत्संग होगा। जब कई सज्जन आए दूर दूर से, तो जिले में कलाकाल पड़ा हुआ था, तो बगीचेरे आ गए अन्न के लिए, तो कई यहाँ बैठे थे, पर उनमें से एक भी उनमें साधन वो नहीं सुहा था, वो बुरा लगता है, उनका मन नहीं लगता। ये मक्खियां है ना, ये मक्खियां बैठ जाए आंखों में बस, तो गंदी हो तो बैठे गए, बढ़िया आतर लेकर करके फिर वो फिर मक्खी बैठे गए, सुगंधी कर दो मक्खी में, देख लेना आप दुर्गंधी आती है, वो मक्खी बैठती है मिठाई पर, मक्खियां बैठी है, पर मेले की टोकरी पास में और निकले तो सब उड़ी पूछी हो जाती है, वो मिठाई अच्छी चल रही है, वही अच्छा लगता है। तो ऐसी बात है, गंदगी होती है तो मक्खी का बड़ा बच्चे मक्खी का है, वो घाव देखते कभी घाव हो जाए, खून निकले सिया हो इकट्ठी हो जाती, एक एक के ऊपर चढ़ जाती, तो गंदगी हो मार गई। ऐसे ये गंदगी को कीड़ो मुख मोड़ मानंद आनंद की माया रो मजूर बंदो कहा जाने बंदगी, माया रो मजूर है वो बंदी, सेवा करना क्या जाने, मेरा सेवा क्या हो, गंदगी को कीड़ो मान, गंदगी भी कीड़ो है भाई, मेले का कीड़ा होता है सुगंधी में मर जाएगा, सुगंधी में मर जाएगा, जी नहीं सकता। ऐसे भगवत भजन आदि में टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। आपसे कहना है आप राम राम करो, भजन करो, कोई ऐसा आज यार आदमी बात छेड़े तो राम राम करो, शुरू कर दो, भगवान की बात शुरू कर दो, अच्छा अच्छा जयराम जी, उसकी शिक्षक नहीं सुनिए, आप देख लेना, वो बात नहीं सुनाती, संसारी बात अगर बैठ जाए घंटा दो घंटे ही बात कर लेगा, पर भगवान की बात नहीं सह सकेगा। तो अंतकर्ण मेला है, मेले अंतकर्ण में बुरी बात अच्छी लगती है, अधर्म हम धर्म में थी बन जाते तम सागरता, तमोगुण आ जाता है तो अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, सर्वार्थान विपरीत, सब विपरीत मानेगा वो, क्यों विपरीत मानता है, भीतर में पाप भरे हुए, इस बात से पाप की बात अच्छी लगे, अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। कल्याण होता है समता रहो, समता जाए तो समता बुरी लगती है, ये समता बुरी लगती है, सबका हित करना, अपनी अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी का करना, कैसे इसे सुख हो जाएगा, महान दुख होगा। वर्ण धर्म है ये के भेद करने वाला है, ब्राह्मण क्षति भी उठाओ, तो पार्टियों में तो महाराज महान कष्ट होता है, ब्राह्मणों के और मैत्रों के कभी युद्ध नहीं हुआ, और एक जगह स्वार्थ एक जगह युद्ध होता है, कौरव पांडव एक ही थे, कुरु थे सब कुरु वंशी, स्वार्थ जहाँ एक होता है वहां लड़ाई होती है, स्वार्थ क्या राज में बस वोट मिल जाए उसको भी, राज मिल जाए, राज मिल जाए, उस सब में लड़ाई होती है। स्वार्थ त्याग करके हित की भावना हो, लड़ाई नहीं होगी। सब बड़े प्रेम से रहेंगे तो स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा भाव बनाया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि परमात्मा में सूर्यदम सर्वभूतानाम देवो भूतवा देवम यजेत। परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा के लक्षण बनाए माना चाहिए। प्राणी मात्र के भगवान सूर्य, ऐसे संत महात्माओं के लिए सूर्य सर्वदेही नाम सभी सभी धारियों के भी सूर्य होते, सबका हित चाहते, किसी का अहित नहीं चाहते। तो सबका हित चाहने वाले का हित स्वतः होता है। एक बहुत विलक्षण बात है, ऐसे करने वाले का भगवान पर असर पड़ता है, भगवान पर एक असर पड़ता है। शक्ति इसकी नहीं है परंतु सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। तो भगवान के मन में आती है कि मेरे में सर्वशक्तिमान पर हूँ, सब शक्ति है मेरे में, इतना शक्तिमान होते हुए भी मैं इतना ही चाहता हूँ, ये शक्ति थोड़ी होने पर भी चाहता है। मामूली जिसके पास में पैसा मामूली अन्न, वो भी अन्न देता है, वो भी देता है, तो धनी के ऊपर असर पड़ता है। विचारवान होता है तो भगवान तो विचारवान है, तो असर पड़ता है, सबका कल्याण करता है, सबका हित करता है, तो भगवान बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। राजा होता है ना, वो राजा न्याय करता है, न्याय के अनुसार धन देता है, कैद कर देता है, दंड देता है, पुरस्कार देता है, अच्छा काम करता है उसमें इनाम देते हैं, बुरा काम करते हैं जुर्माना करते हैं, कैद कर देते हैं, दंड देते हैं, मारपीट करते हैं। तो ऐसे एक विचार गुरु एक राजकुमार हैं, बड़े राजा के राजकुमार बड़े दयालु हैं। वो चला जाए कैद खाने में, जेल में, ऐसा जेल में दुख देते हुए देखे। आजकल जेल वैसी नहीं है, नेपाल में ऐसी देश है, बड़ा दुख होता है, वहाँ खड़े कर देते हैं, अजबड़ा खा देते हैं। बीकानेर जेल में मैंने देखा है, पहले पैरों में कमर में बांध देते, पैरों में डंडा बांध देते, इतना लोहे का बैठ नहीं सकते वो, हम देखा है। अब आजकल नहीं हो, आजकल खुले रहते हैं। तो ऐसे उन कैदियों को देखा राजकुमार ने, छोड़ दिया। शिकायत पहुंची राजा के पास में, राजकुमार ने इतना छोड़ दिया, राजा क्यों छोड़ दिया, हमारा छोड़ दिया, दया आ गई, आप कैद कर दो। अब कैद क्या कर दे, राजकुमार ने छोड़ दिया, कैसा भारी काम नहीं करना। ऐसी बात वो हाथी वाला दृष्टांत है ना, सुनाया हुआ है। नरकों में एक प्राणी गया, जो उसको त्रास देने लगे तो वो बोला, जमराज बोले रे तू इतना बड़ा शरीर वाला, बड़ा शरीर तेरे को दिया और मनुष्य तेरे एक पैर जीता, हाथी के एक पैर जीता मनुष्य, उस एक टांग के समान मनुष्य तुम वश में हो गया। उसने कहा कि महाराज मनुष्य ऐसी बला है, इसे बस बड़े बड़े हो जाए। कहते हमारे सैकड़ों हजारों लाखों आते हैं, कहते मुर्दा आते हैं मुर्दा, जीता लाओ तो पता लगे। तो जमदूतों से कहा कि लाओ रे एक जीता आदमी ले आओ, अपन देखे इस आदमी क्या करता है। तो ये कायस्थ था, एक सोता अपने गर्मी के दिनों में छत पर घाट पर, तो दूतों ने उठा लिया, कहते तो सुना ही पड़ा, एक लाइन उठा लिया, अल्लाह तो नींद खुली तो वो तो आकाश में जा रहे, ये अगर चीज चपट करो तो गिर पड़ो, हड्डियां बिखर जाएगी। वो जा रहे थे लक्ष्य दक्षिण की तरफ, कहते वहां ले जा रहे हैं। तो उसने क्या किया कि अपने वो लिखने का काम करते थे, मथेरन कहते हैं, पुराने पुस्तकों को लिखा करते थे, अच्छे अच्छे पुस्तकों के लेखक वो होते थे। तो कागज और पेंसिल है, उससे चिट्ठी लिख दी, उसमें कदन सम्राट से भगवान नारायण का राम राम और ये मुनि माया है, अब ये काम कहे वैसे काम करना। धर्मराज के वहां जाकर उतारा तो उसने पूजा दे दिया, वो पूजा धर्मराज को दे दिया, धर्मराज ने फटाक सी नारायण दशरथ नारायण आओ साहब बैठा दे गद्दी पर। अब आया कि देखो ये बड़ा चोर है, बड़ी डाकू डाल है, चोर करी दो को चोरी करी, बोलो क्या क्या नरक दिया जाए। कहते बैकुंठ में भेज दो महाराज, पापी अगर हम कहते हैं ना भेज दो। ये स्त्री आई महाराज, अरे दूध भेज दी थी उसमें पानी भर दिया जिससे बच्चों को पेट फट गया, बीमारी हो गई, ऐसा किया पानी मर गया, उसका दाम लेती है ये देश है। बोलो क्या दंड दिया है। कृपया कुट भेज दो। ये झूठी गवाह दे करके सत्य आदमियों को फंसा दिया, बोलो क्या करके बैकुट भेज दो। ये मनुष्यों की हत्या करना वाले, गायों की हत्या करना, क्या किया जाए बैकुट। अरे पूछते क्या हो, बैकुट भेजो। जो है उसे बैकुट भेजो भगवान के यहाँ। तो लाइन लग गई महाराज, कथा लगी जेडे की नगर एक एक पीछे भगवान देकर, ये क्या बात है यार, ये कहाँ से आ रहे हैं। कहते तो संयमनी पुरुष आ रहे हैं धर्मराज के यहाँ से। भगवान ने देखा कोई संसार में भगत प्रकट हो गया, कोई महात्मा हो गया, ये सबके सब बैकुंठ आ रहे हैं। कैसा ही तो संयमनी पुरुष आ गए, धर्मराज के पुरुष आ रहे हैं ये सभी। भगवान नरकों में जाते, नरकों में जा रहे हैं बैकुंठ कैसे आ गया, तो आ गया। भगवान कहते सब लिखे तो करो, कैसा ये तो संयमनी पुरुष आ रहे हैं। तो भगवान कौन से, धर्मराज ने कहा रे धर्मराज तेरे क्या किया है, सबको बैकुंठ भेज दिया। कथा तो मेरे काम नहीं है, आपने जो नया मुनिम भेजा है उस ऐसा किया है, नया है। मैंने कब भेजा है, कैसा आपको भेजा, आपको पत्र है चिट्ठी है अपनी, पत्र लिखा हुआ काम मेरे को दशरथ शाह नारायण। उसको पूछा रे तू कैसे आ गया कि आपने भेजा, कि मैंने कब भेजा। तो आप विचार करो मेरे बाप की ताकत है जो सही मैंने भी जीते जीते आ जाऊं, आशुता हूं क्या, आप नहीं भेजा, आपकी मर्जी से आया नहीं तो आप विचार करो मैं आशुता हूं क्या, आपकी मर्जी नहीं हो तो आ तो गया आ गया। तो ये क्या किया था ने? क्या किया बना, कहते सबको बैकुंठ भेजो। तो बैकुंठ भेजा कोई दोष है क्या, अगर दोष है तो जितने आपके भगत है संत है उनको दंड दिया जाए सबको, कि बैकुंठ क्यों भेजते हो, कि उसको तो देने कैसे दिया जाए। वे तो भगत बना भेजते हैं, तो भक्तों का काम मैंने किया, बना क्या पाप किया बताओ। तो ये पत्र कहां से लाया, पत्र आपने लिखाया, अरे कैसे लिखाया, मैंने कब कहा कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेश, सबके हृदय में मैं हूँ। तो मेरे हृदय में बात आई तो हृदय में आप भी थे, आपका ही हुक्म है, कलम मैंने लिखा, हुक्म तो आपका ही हुआ, भीतर में सब विराजमान है ईश्वर सर्वता नाम हृदय से, सबके हृदय भगवान रहते हैं। उन्होंने प्रेरणा करी कवि तो मैंने लिख दिया, आपको ही लिखा हुआ था, कलम मेरी थी लिखा था आपने। कह तो धर्मराज को कहे तेने विश्वास कर, महाराज आपका देश बता विश्वास नहीं करे तो क्या किया जाए, क्या क्या किया जाए, ऐसे भेज दो पीछे भेज दो। देखो महाराज आपकी गीता में लिखा है यदि गत्वा न निवर्तन थे तद धाम परम, जहाँ जाने पर लौट कर नहीं आते, अब लौट कर आओ तो गीता में से ये श्लोक निकालना पड़ेगा, ये गीता में ये श्लोक था तो पास भेज दो बोले, पर गीता ये श्लोक तो निकालना पड़ेगा। ये तो गया गया, अब तू तेरे घर जा, घर जाऊ मनाए यम प्राप्त न निवर्तन थे, जिसको प्राप्त हो जो नहीं आता मैं आपका दर्शन कर चुका, जब मैं नगरों में जाऊंगा घर जाऊंगा मैं। अच्छा तुम गर्मी से क्या करेगा, क्या आप धाम जाऊंगा, अब मैं क्यों जाऊंगा, तो ये सब मैं आपका दर्शन कर लिया, अब ये नरकों में रहेंगे, सब लोग उद्धार होगा। हाथी हंसा के जयराम जी की एक आया आदमी देख लो तमाशा, उनके बस गए तो तू बस में हो गया, बस में आप हो गए, बस में हो गया भगवान, ये काले माथे वाला बड़ा विलक्षण है, वो ये बहुत विचित्र जंतु है ये, समझिए अगर तो सबको बस में कर ले बड़ा, तू कहता तू हाथी इतना बड़ा कैसे बस में हो गया, आप बस में कैसे हो गए। तो भगवान पर उसमें कैसे होंगे बताओ, ये वृत्ति भला है ये। तो आप काम करो तो कितना कर सकते हो, ये काले माथे वाले को बहादुर। तो भगवान को भगवान ने मनुष्य को कितना अधिकार दिया है, अरे तेने सबको नरकों में सबको तेने वैकुंठ के भेजा कि महाराज थोड़े समय मेरे को मिला, मैंने समझा कर दिया सदा रहने वाली है नहीं, मिल गया जितने अपने मैंने को नरकों क्यों भेजूंगा, जाओ तो मैं नरकों में क्यों भेजूंगा, नरकों में भेजना काम खराब तो नहीं अच्छा है। अच्छा भाई तो भेजिएगा जितने नरकों में प्राणी है, अब आप आ गए नरकों में रहेंगे, सबका उद्धार होगा मैं, और सबका काम ये हाथी ने किया, हाथी आ रहेगा ये बेचारेगा बैकुंठ समझिए, तो सब बैकुंठ मिलेंगे। तो मैं जिस हाथ में काम हो तो सबका उपकार करो, हरदम गद्दी थोड़ी रहेगी, ऐसे हरदम आप मनुष्य पड़े रहे वो हाथी बात है क्या, पशु पक्षी पड़ा कर फिर क्या करोगे, हाथों की जगह पग आ जाएंगे, चार पग हो जाते हैं तब क्या करोगे बेटा, हाथ थका कर हाथ सर हाथ ऊपर है हाथ, हाथ थका जब तेरे हाथ की बात रहे, तेरे बस की बात रहे अपने बस की बात, तो हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ, हाथ रहे नहीं हाथ में जब हाथ भरे पर हाथ, जमराज हाथ पड़ जाएगा बस हाथ में बात रहेगी, फिर हाथ में बात नहीं है, जितने तेरे हाथ में बात है तब तो। हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ, हाथ सेवा करो भाई, जब तक अपने प्राण है अपने को सुख पहुंचो भला करो, किसी का भी बुरा क्यों करे, बुरा करने का तो छोड़ दो संकल्प ही, ना किसी को बुरा समझे ना किसी का बुरा करे, तो समता आ जाएगी आप में, समता ही सिद्धांत है, गीता में आदि से अंत देखा जाए तो समता की बड़ी महिमा है, निर्दोष समझे समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, ये सांसार ये स्थित मना जिनका मन समता में स्थित हो गया उनकी मुक्ति हो गई, तो समता क्या सर्वभूत ही तीरता, अपने मन से किसी को भी कष्ट न हो ऐसा भाव रखो, सब सुखी हो जाए सब आराम में चले, जहां तक हमारा वश चले वहां तक तो सुख बनाओ, और सो सुख बनाने तो शक्ति नहीं भाई क्या करे, भगवान में लगाओ, औषधालय में आने वालों का इलाज करना, पर हम इलाज ऐसा नहीं कर सके तो अस्पताल में भेजो, जाओ औषधालय है वहां भेजो, तो आप अपना उद्धार करो दूसरों का भी करो, नहीं हो सका तो जहां दवा खाना है, जहां सत्संग होती है भजन ध्यान होता है जीवों का कल्याण होता है वहां जाओ, वहां भर्ती कर दो, किसान हम तो इलाज कर नहीं सकते, सत्संग में आ जाओ सत्संग इलाज होता है, सत्संग में बीमारियों का इलाज होता है, सबकी वृत्ति सम हो जाती शांत हो जाती, सत सुध रहे सत्संगति पाई, पर्श पर्श कुधा तो सुहाई, अनजान है साफ सत है सत्संग में सब हो जाता है, सत्संग में जाते ही भाव बदल जाते हैं और का और हो जाता है, मज्जर फल पेखिए तत्काला काक हो पिक बको मरा, कौल कौआ होता है कोयल हो जाता है, बगुला होता है वो हंस हो जाता है, ये नहीं बगुला होता है वो कोयल बन जाता है, कौआ हंस ऐसा नहीं है, रंग तो नहीं बदलता पर ढंग बदल जाता है, विचार बदल जाता है, पहले कैसे विचार आते थे वो कैसे आते, सत्संगों ने हमें कहा है क्यों ने कि महाराज हम तो ऐसे ऐसे थे, सत्संग की महिमा सत्संग कैसे भाव बदल गया, आचरण बदल गया, विचार बदल गए, लूटने खाने जगह सेवा करने वाला भाव हो गया, कितना विपरीत खा जाए लूट दे वो भी देने वाले हो गए, सत्संग सरसुद रहे सत्संग, पारस पर्श कुधात सुहाई, लोहे के लग जाए पारस तो लोहे कंचन बन जाए सोना बन जाए, ऐसे पारस पर्श कुधात सुहाई, तो संत सम्मान करिए भाई, ये गुण साधन तय नहीं हो, ये सत्संग से होता है, सत्संग में एक बड़ी दिलचस्प शक्ति है, सत का संग है ना, सत के संग होते ही सत हो जाता है, असत बढ़ जाता है, असत ठहरता नहीं, असत कैसे रहे, सत के संग में। तो सत संग है, सत आचरण है, सद भाव है, सत वाणी है, आचरण सत है, सब सत श्रेष्ठ हो जाते हैं, सतनाम श्रेष्ठ है, सत भाव है, साधु भाव है, सर सती थे तो सत का अर्थ श्रेष्ठ भाव है, तो श्रेष्ठ भाव हो जाते हैं, बड़ा विलक्षण हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है, बड़े बड़े दुराचारी, बड़े बड़े डाकू, बड़ी बड़ी चोरी करने वाले, बड़ी हत्या करने वाले, सदन कसाई संत हो गए, भगवान की तरफ लग गए सत हो गए। कारण क्या है कि भीतर से है तो परमात्मा का अंश, शुद्ध तो है एक, अशुद्धि तो आई है, अशुद्धि है नहीं, चेतन अमल सहज सुग्रासी शुद्ध मल रही थे, परंतु कुसंग में पढ़ करके उस पापी बढ़ जाता है, संग का दोष है, और संग अच्छा हो जाए तो उद्धार हो जाए, निर्मल हो जाए, सब पाप दस्त हो जाए। सत्संग करते ही आदमी को होश हो जाता है, राम मया सतगुरु दया, और साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कसू रहे हो विषय रस को, विषय में रात लगा हुआ, ऐसा भी सत्संग मिलता है तो होश आ रहे, कर क्या रहे, कहाँ जाना था, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खास इतने पता लगता है। ऐसे कई सज्जन मिले तो जीवन बदल गया उनका, जीवन बदल गया, बिना जाने बिजाने क्या करे, अगर मारवाड़ी क्या होता है, अंधोर जाने एक है, अंधोर जाने जानकार को जाएकर मार्ग पूछा ना है, जानकार को जाएकर मार्ग पूछा ना है, और बिन पूछे आंधा उजड़ जाए, सुनिए उजड़ जाए, मार्ग बदल कैसे, मार्ग को पूछे, जानकार पूछे तो मार्ग बदल जाए, उनके बिन जाने आंधा उजड़ जाए, अंधारे पता नहीं, होश नहीं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, हर समय बस खाओ खाओ खाओ, नाश करो मार दो, ये बात है महाराज। तो सत्संग से वो समता आती, जिस समता की महिमा शास्त्र ने की है, सर्वभूति तेरता, प्राणी मात्र का हित हो जाए, कल्याण हो जाए, किसी को भी कभी दुख जाओ, तो ये शुरू कहाँ से होता है, किसी को भी कष्ट न दिया जाए, शरीर से, वाणी से, मन से, व्यवहार से, किसी को भी दुख ना हो, यहाँ से शुरू हो जाएगा, किसी को कष्ट ना दो, सत्संग शुरू हो गया, उसका उपकार शुरू हो गया, अपकार नहीं करता वो उपकार हो गया। वन में राम जी पधारे, फिर भरत जी गए ना, तो कोल किरात सब आए, कहा महाराज कंद मूल फल लाए, इन्हें लाए, अंदन पाद किता किरात मिता, किरात के मिता क्या होने, अंदन ला जाओ और क्या करें, तो कहा कि हमारी बड़ी सेवा है, लेन बसन बसन सुनाई, आपके कपड़े कहीं पड़े रहो, बसन बर्तन पड़े रहो, अब चोरी नहीं करेंगे, हमारी बड़ी सेवा है, नहीं तो यह आ जाए फिर बर्तन बर्तन रह जा रहा, तब उठा देते हैं हम, हमारी बड़ी सेवा है, तो बड़ी नुकसान न करे, आजकल के जमाने में ऐसा है, जो अन्याय नहीं करे, अत्याचार नहीं करे, तो आदमी अच्छा मानता, झूठ कबर नहीं करे, ठगी ना करे, धोखा ना दे, तो लोग समझे बड़ा भला आदमी है, बुराई छोड़ने से भला आदमी हो जाता है, भले गुण होने से भला होता था, आज बुराई छोड़ने से भला हो जाता, आंधा में कर्ण ही राव, नहीं तो भला ही कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, नहीं तो कम से कम कम से कम कम से कम इतना काम शुरू कर देते, बुराई किसी की नहीं करेंगे, अहित किसी का नहीं, हत्या किसी की नहीं करेंगे, झूठ कबल नहीं करेंगे, धोखा किसी को नहीं देंगे, ऐसा भी आज से मानने में हो जाए। शेर जी ने कहा था कि आजकल के जमाने में कनक कामनी का त्याग कर दू उसको महात्मा मानो, उसको महात्मा मानो। बहुत कम बैठते हैं परीक्षा में, तो थोड़े से ही पास हो जाते हो, अगर फैल गए तो संस्था फैल हो जाए, काम मिले विद्या नहीं मिलते। तो आजकल के जमाने में एक पोल है, एक पोल पर धसलो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, किसी का बुरा मत करो, राम राम करो, इतने में काम हो जाएगा। भगवान के यहाँ भगत हो गए, नाम जब के ऊपर भक्त के आचरण पूरे नहीं हुए तो भी भगवान कहते हैं भाई आजकल के जमाने में सच्चा बोले, नेक रहे, भगवान के नाम का जप करे, बल अनुमान सदा हित करे, दूसरों हित करे, तो आज वो सच बोले। अकाल पड़ जाए ना, जो सभी लोग झूठ का बात नहीं पा, माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, और साधु से करवा सिर के ये आचरण करवा दे, इसी तरह सत्ता नुकसान नहीं करे तो सुनना चाहिए, बड़े भले आदमी तू सब का प्राय कर नुकसान करने वाले, अपना स्वार्थ सिद्ध करता, उसे सुख पाओ दुख पाओ परवा दे, अपने सुख हो जाए, हमें चयन करने से मतलब किसकी इच्छा चीजा नहीं कर दू महाराज आपने चिंता दे। आजकल बड़ा पद को निषेधात्मक साधन बड़ा है, किसी का नुकसान नहीं करना, ये बात ये नया नया मन लगता है। देखो नाम जब की बड़ी महिमा, गंगा स्नान की महिमा, सत्संग की महिमा, गीता के पाठ की महिमा, भागवत के पाठ के सुनने की महिमा, पुराणों के महाभारत सुनने की महिमा, ये सुनते हैं फिर भी उद्धार नहीं होता, कारण क्या है? वो तो मैं साथ साथ ये भी साथ रखते, ये बिल्कुल साथ नहीं तो बहुत जल्दी करते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते हो ठीक कर दो भाई, तो काल कर डरिए आप से डरते हो, झूठ कबर नहीं हो जाए, ठगी न हो जाए, परा का हक पराया हक अपने में न आ जाए, सावधान रहो, हमारे से बुरा ही नहीं हो जाए किसी को, ये सावधान रहो, फिर भलाई जितनी हो करो, बुराई के लिए तो त्याग कहते भलाई नहीं करेंगे, शास्त्र निश्चित शास्त्र नहीं करेंगे। तो गीता के अनुसार ये बात मालूम होती है कि किसी का बुरा नहीं करे तो उसको भला हो जाता है, बड़ी विशिष्ट बात स्वतः स्वाभाव मनुष्य अपनी ठीक लाइन पर चले, अपने मार्ग मती चालो बेमार्ग पछताशो, मती चालो बेमार्ग पछताशो, करी अनित नित बिन रावण राजग मायो लंका सो, अरे तीन कर तो तुम कुछ करो, जाकर जान कर कुछ से कुछ बात करे, जब तू पाओ तो बेटा राज करता हर्ष गई हो बाटो उछाल मत हो माने मगर लाग गई क्यों पत्थर उछाली क्यों बात करे कुछ मत करे कि वो शिथिल उछल बैठो रे भाग राम राम करे तो कल्याण आप ही हो जाए केन केन कुछ मार करे केन केन केन दुख दे शिथिलो नहीं जो बहुत जरूर दुख पाओ बेचारा, नहीं तो अपने ठीक है भाई सब भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, जप करो, सत्संग करो, पाठ करो, गीता पढ़ो, अच्छे काम करो, तो सत्संग में बड़ी रक्षा होती है। सत्संग में रहने पर आप साफ रक्षा होती है। इस वास्ते मैनावती माता ने गोपी चंद से कहा कि किले में रहना, माँ किले से तो तू निकाल रही, साधु बाबा बना रही है कि बेटा ये किला किला नहीं, सत्संग किला है, वो घर है, उसमें रहना, नहीं तो बड़ी दूरी है। किला में रहना, मीठा खाना और सब बढ़िया, गद्दे पर सोना, आराम सोना, हमारा तो छोड़ा नहीं है। अरे किले में ये किस्म है, किले में नहीं रक्षा होती है, सत्संग किले में रहना और बढ़िया भोजन करना। भोजन कैसे करे कि भूख तेजी के लगे तुम खाना बढ़िया लगेगा, बंदा भी कहावता आती है संतों का वो डेरा होता है, संतों का स्थान, रंगर होता जो डेरा कहते हैं डेरा, तो संतों के डेरे में एक नाथ चला गया, तो कोई आवे मत्था टेकी महाराज मत्था टेकी होंगी बोलो क्या बात है, चल आई है तस्मी मन खीर लाई, तस्मी कर दादे पीते थे मत्था टेक दी होंगी महाराज, क्या ले है छोला दी रोटी मानो चना दी रोटी छोला दनाथ नो, अब माला जो पीते दादे रात आया बैठा है रूते थे माल माल रोपड़ ले बोले दैनाथ, अब कहते कल्याण कैसे हो जाएगा बताओ दिनाथ, और जो माल माल तर भी दर ये स्वार्थ हुआ है महाराज, जगह जगह आप साध हुआ मैं गृहस्थ हुआ, कलयुग महाराज ने ऐसी लीला दिखाई है, उल्टा चलन चला चलन सबकी मति बोलाई है, तीन कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। ऐसे मौसम में मौके में जो उपकार करे उसका बड़ा पात्र है, विशेष पात्र है, प्यासे उजल पिला जाए, भूखे को अन्न दिया जाए, ऐसे लोग में उपकार की भूख रखी, उपकार करने वाले आदमी बहुत कम रह गए, तो अपने हित करो, उपकार करो, किस तरह से कल्याण करो, कम से कम नुकसान तो मत करो भाई, कितना भी लोग नुकसान नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, किसी का भी नुकसान नहीं करेंगे, इतना रख लो तो विश्वास हो गई तो क्षमता आ जाएगी, फिर जब सब में सुख पहुंचाओ सुख, जो गीता में समता की महिमा वो समता आ गई, एक समता आ जाए तो गीता पूरा सच फेर देते, भगवत भक्त है, मुराती है, महात्मा है, योगी है, समता कैसे आ गई कि स्वार्थ का त्याग कर, अभिमान का त्याग कर, हित कर, गृहस्थ में कैसे रहे, इस पुस्तक में इस बात नहीं है, लोगों ने बहुत पसंद किया, अपने जीवन मनाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।